فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي ونكسن دغيستيال ايديل كيمبا ميل كاستو اجوكتان كسو دوادا برنامج كدو حوريس يديدا عدا الفرقان او حليدانو كلا دغيستان مركا لغا يمادو هبيني مدى السبت دا ايسو غليسو عاو او اربع اهو حادكو دغيستان تان وير ربقال اهو لو ديغي عيدما كترسن دولد او دخدخاقية كوداي انتا او دحيس ديغانا دا جزيرة يدنانه فافاهن كو ادن هول غالكاسي ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Sarkaal sare oo ka tirsanaa sirdoonka dawladda oo u dhintay dhaawac ka soo gaaray qarax dhawaan lagu la beegsaday duleedka magaalada Muqdisho. Waa kuma sarkaalkaasi? Barnaamijkeena ayaad ku dhageysan doontaan muxuu xambaarsanaa filimkii dhawaan Al-Kataib ay ka soo saartay, marxalad ka mid ah marxaladihii dalkan uu soo maray, welina saameyntii ka dhalatay ay ka taagan tahay Soomaaliya. Aqoonyahan daawaday filimka oo si qoto dheer isku dul istaagaya ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan. Mid ka mid ah waalidiinta ubadkooda loo qaaday dalka Eritrea oo war iyo wacaal aan ka haynin wiilka ay dhashay xilli Muqdisho dib loogu soo celiyey carruurtii lala qaaday, hooyada iyo qaar ka mid ah ehelka wiilkaasi oo ka hadlay maqnaanshaha wiilkooda xasanna u digay ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Howlwadeenno ka tirsan maktabka caafimaadka wilaayadda Galgaduud oo deegaan hoostaga degmada Xiin Dheere ka fuliyo howlo isugu jiray baaris iyo daawo qaybin lacag la'aan ah dadkii mashruucaasi ka faa'iidaystay iyo waxgaradka xagaray oo ah deegaanka howlaha caafimaad laga furiyey ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijkeena. Muddada barnaamijku u socdo sidoo kale waxaad dhagaysan doontaan qaar ka mid ah hoggaamiyaasha macuusleyda shabeellaha dhexe oo ka hor yimid inay ka baxaan xarun dowladeed oo ku taala magaalada Muqdisho. Shir jaraa'id oo ay qabteen ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Qodobadaas iyo xubinteeni joogtada ahayd ee caafimaadka ayaad maqli doontaan aniga ayaa isku soo duwaya oo idinla socodsiinaya. Waa mar kale iyo dhuuxa. waa 17 bisha Rabiicu Thaani sanadda 1445 hijriga, waafaqsanna 31 bisha tobanaad sanadda 2023 ee miilaadiga aan ku bilowno barnaamijkeena. ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa ay maanta weerar dabagal ah u dhigeen ciidamo ka tirsan dowladda oo dhaqdhaqaaqyo ka waday inta u dhexaysa deegaanada Jasiira iyo Dhanaane oo ah wadada xeebta isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Marko. inta la xaqiijiyey waxaa kamiinkaasi lagu dhaawacay 3 askari oo ku jiray abaanduulaha ciidanka dowladda lagu soo toobaray dalka Uganda ee ku sugnaa deegaanka Jasiira ah, ninkaas oo lagu magacaabo Nuur Dheere. Dhanka kale, Maxamed Daahir oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsanaa sirdoonka dowladda ayaa la xaqiijiyey in uu u dhintay dhaawac dhawaan ka soo gaaray qarax mujaahidiinta ay kula eegteen deegaanka Weydow ee dowladka magaalada Muqdisho. mas'uuliyadda qaraxaasi waxaa sheegtay xarakada Shababul Mujaahidiin. geerida ninkan waxa ay dhabarjab ku tahay sirdoonka dowladda oo waayihii la soo dhaafay la kulmayay dhiigbax markii mujaahidiinta saraakiishooda iyo ciidankooda ay ku beegsadeen meelo kala duwan. هو وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عني وحقيقة بهر برنامج كروح أيان طلاب سنينة مركانة وحلقة كوية لباتنات يحبين تعافيماتك حبنتان او هبين ولبها السؤال او مهم اهل قوي ديو دكتور قرح عبد القادر او دكتور سوماليات ايا حمبارسن فائدو اد وبدن اي كسو دوادا امتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا دكتور سؤاش عاو وحا ايتهي وحا جر عرور تمرك اي يريريهين اني قاركوت سو بررت حدونتا بوفك اما اوكرتا سيدا اوقف باو يقانو هو يوينك قاروي قبان سي او يراتو كوكالنا شلين انتي ساران اي كل حران arrimaha simaxad ka leedahay bismillaah wa maasantahay een waxyaalaha loo yaqaan ukurka ama boofka qolba say u taqaano waxa loo yaqaan umbilical hernia waana wax arurta lagu arko ee meeshan ka hadlayna waa meesha xudunta cunuga markii hooyada si ay dhahayda dhalayso barta laga gooyo meesha halkaas loo yaqaan xudunta badanana xubkaas waa xub khafiif ah marka waxa dhacaysa caruurta marka saxarada ku adkaato ama ilmaha ooyinta badan oo kale ee inay midhirki soo galaan meesha soo galaan xubka dilaa xubku dilaa kadibna ay soo galaan midhirki marka sida badan ilmaha markay gaaraan 4 sano ilaa 5 sano murqahaas way dhismaan way xirmaan hadii marka cunuga 4 sano uu gaaro ama 5 sano uu gaaro oo wili ukurka uu leeyahay ee waxba dhagaxna ku xirin shilinna ku xirin xarigna ku xirin dhaqtarka oo imow isbitaalka iyo dhaqtarka oo imow marka sidii caadada ay tahay way is xireysaa meeshaas cunuga markuu gaaro 4 sano ilaa 5 sano wax dhibna ma laha hadii 4 5 sano kadibna ay meeshii soo taago uu kor u leeyahayna isbitaalka iyo dhaqtarka la soo xariir ama sentin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابية هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا waatay waxaan wali kugu dhigirnaa barnaamijka dhuuxa waxaan ugu soo maqan qodob dhowr ah oo horuna barnaamijka aad ku dhageysateen laakiin markaan ku soo dhawaada aqoonyahan maxamuud ugaas oo aan ka wareysanay filimki dhawaan muassasada alqataib ay ka soo saartay sodon guradi ka soo wareegtay dagaaladii 90-meeyadii mareykanka ku qabsaday gudaha magaalada muqdisho maxamuud ugaas oo filimka daawaday ayaa si qoto dheer isku dul istaagaya waxyaabaha uu xambaarsanaa filimka iyo casharada laga baran karay waxaan ugu horeen weydiiyay maxaad ku aragtay filimkan filimka waan daawaday runtii yaani sawirka iga baxay oo ugu muhiimsan wuxuu ahaa inuu ahaa filim marka koobaad taariikhi ah ka waramayay oo ku saabsanaa oo iftiiminayay xaqiiqda ku gadaaman marxalad runtii taariikhi ahayd oo kamid ahayd marxaladaha uu soo maray ama bilowgiiba dagaalka xilligan maxaan ku yiraahdaa waddankii ka socda Mareykanku uu hormuudka ka yahay ama uu hurinayo shisheeyaha kala jinsiyadaha duwan ee ay askarta ka yihiin Soomaalidu maxaan ku yiraahdaa ay qowsaarada iyo wadda maryeenka iyo maxaan ku yiraahdaa qabaanada ka tahay filin wuxuu ahaa marka bilowga iyo taariikhda iyo marxaladii ugu muhiimsanayd ee bilowgii dagaalkaas waxaan ku yiraahdaa iftiiminayay runtii wax badan ka bidaamiyay been iyo maxaan ku yiraahdaa isku qasida ama maxaan ku yiraahdaa bedelka ama marar habaaminta taariikhda ee shisheeyaha iyo dabadhilifkiisa Soomaalida oo ay ka sameeyeen maxaan ku yiraahdaa marxaladaas iyo taariikhdaas saxayay oo maxaan ku yiraahdaa wax badan runtii halkaana ka qabtay oo ka iftiimiyay filin lagu soo gudbiyay marka koobaad yaani yoolka iyo wixii ujeedadiisu ay ahayd Mareykan iyo dowladihii maxaan ku yiraahdaa uu watay 1992 maxaan ku yiraahdaa duulaanka ku soo qaaday waddankan Soomaaliya khaasatan magaalada Muqdisho iyo maxaan ku yiraahdaa meelaha la midka yoolkoodu wuxuu ahaa xaqiiqatan iyo wixii ay raadinayeen dhibaatadii mujtamaca muslimka ay u geysteen iyo jabkii ayaga ku qabsaday iyo sidii ay maaragtay ugu hungoobeen filashadii iyo maxaan ku yiraahdaa sawirkii ay ka haysteen waddankan ayagoo filayay maaragtay qaabkii ay waddamada Baaname iyo Ciraaq iyo meelaha la midka ahu ay howlgallada noocaana inta uga filiyaan ay ku guuleysan jireen ay maaragtay uga guuleysan doonaan. Marka filin taariikha runtii aad u muhiima, marxalad aad xasaasi u ah ee taabanayay wax ka cadeynayay maaragtay dadka muslimiinta ee Soomaaliyeed ee luqadan ku hadlana maaragtay u iftiiminayay maxaan ku yiraahdaa marxaladaas iyo xaqaaiqda ku gadaamay. Maxamuud ugaas howlgalka Maraykanku magac qurux badan buu ugu magac daray oo rajo soo celin ahayd, waxaana laga dhigayay in ummadda lagu badbaadinayo. Ka waran filimku waxtaa ka duwan ma muujinayay in Maraykanku duulaankiisu mid diineed uu ku qotomay? Kooxdan Ibliis uu madaxweynaha u yahay waxyaabaha taariikhdeeda ay caanka ku tahay ayay ka mid tahay in maaragtay sharta ay ka shaqeyso iyo dulmiga maxaan ku yiraahdaa camalka iyo sida joogtada shaqada ugu ah iyo yoolasha foosha xun ee ay daba joogto iyo dhaqamadeeda xunxun, yacni wax kasta oo ku saabsan oo ay ama aaminsan tahay ama ay qabanayso ama ay raadinayso inay maaragtay magac fiican iyo magac wanaagsan oo soo jiidasho leh oo in badan mujtamacu uu ku dagmi karo maxaan ku yiraahdaa ay u samayso rajo soo celinta howlgalka lagu magacaabay. Runtii sida walaalkii codka dul saaray filimku uu sida saxda ugu tilmaamay ama ugu soo koobayba, wuxuu xaqiiqadiisu ay ahayd howlgal rajo burburin ah oo mujtamacan muslimka ah, yacni rajadiisii dowladnimo, tiisii maxaan ku iraahdaa tamaasuga ijtimaaciga ka dhexeeyey, yacni wixii mujtamacan wanaagaho dhex yaalay, rajadii maxaan ku iraahdaa laga qabay in burburkii xilligaas maxaan ku yiraahdaa muddo 2 sano iyo sanad gudihiisa waddanku ku jiray in laga soo kabto dhammaan waxyaabahaas muxuu ahaay ujeedkiisu uu ahaa in lagu burburiyo waxyaabaha maxaan ku iraahdaa sida ay caddaynayaan dadka filinka ku jira ee gaalada ahee ka warramaya, yacni ay raadinayeen ama yoolka u ahaa marka laga soo tago yoolkooda dhaqaale iyo maxaan ku yiraahdaa arrimaha siyaasiga ama jiyo istaraatiijiga ay raadinayeen marka laga soo tago in maxaan ku iraahdaa uu ku jiray meesha, yacni damac ay ka qabaan in ay ilaa xad ay saameyn toosa ku yeeshaan mustaqbalka siyaasiga ah iyo maamulka meeshan ka dhalan doona, xataa haddii ay dhacdo in maxaan ku yiraahdaa uu maamul siyaasiya iyo maamul iyo dowladnimo kale ay maaragtay kusoo laabato, iyagoo ka dagaalamayay yacni dareen ay markasta qabaan oo ah haddii tusaale ahaan nidaam shuuci ah oo 20 sano waddankan ka telinaya uu meesha ka baxay, in waxa mujtamacaanu ay xilligaa rabeen oo ku taamayeen oo ay raadinayeen oo qulubtooda ku weynaano uu ahaa nidaam islaami ah iyo dowladnimo muslim maxaan ku yiraahdaa islaami ah oo shareecada islaamka iyo qiyamkii mujtamacaanu lahaa ku dhisan, yacni inay barnaamijka kasii hortagayeen oo kasii dagaalamayeen ayaa maxaan ku yiraahdaa hadalladooda iyo maaragtay yoolalkoodii xilliga ay raadinayeen toos uga muuqata. Sidaa darteed rajo soo celin iyo wax wanaag mujtamacan uu u hayay iyo wax bini aadantinimadii ay sheeganayeen ka run ahaa xaqiiqatan ma jirto. Wuxuu ahaa dowlaan iyo howlgal mujtamacan iyo waddankan weerar ku ah diintiisa iyo qiyamkiisa, weerar ku ah siyaasadiisa, weerar ku ah dhaqaalihiisa, weerar ku ah yacni nafta afraajda mujtamacana, weerar ku oo kumanaan yacni dadkii reer Muqdisho ay qiranayaan inay maaragtay si gardarro ah ay waddooyinka xamar ugu xasuuqeen. Khubaradu waxa ay sheegaan in dagaalkii sagaashameeyadii Soomaaliya ka dhacay gaar ahaan Muqdisho isbeddel uu ku sameeyey 100 sano istaraatiijiyad Maraykanka uu ka lahaa dunidan oo wax badan ay isbeddeleen, uu ogaaday in ummad aan lagu duuli karin oo la qabsan karin. Ka warantaa filimku ma ka muuqatay in Maraykanka qorshe badan adduunka uu ka lahaa in dib uu dhigay oo la ogaaday Maraykanku wax uu yahay in lala diriri karo, in dad badan ay ku dhiiradeen? Maxamed Daahir, horta filimku xaqiiqada uu soo gudbiyey oo yacni arrimahaas iyo kuwo kaleba ay soo hoos gelayaan waxay tahay yacni jabkii Maraykanku uu kala kulmay iyo runtii sida uu dagaalkan iyo maxaan ku yiraahdaa khaasatan dhacdadii 3 Oktoobar ay maaragtay u fadeexaysay oo ay u qaawisay dowladan kaafirada ah oo xilligaas subabaawarka adduunka sheeganaysay 1989-kii iyo 1990-kii dowladani waxay maaragtay ku faanaysay oo adduunka ay ka gaday oo ay u sheegtay in wixii ka dambeeyay burburkii waxaan ku yiraahdaa nidaamkii ama midowgii Soviet-ka in adduunku uu noqday adduun waxaan ku yiraahdaa unipolar ah oo hal superpower iyo hal waxaan ku yiraahdaa cudud ay maartay ka talinayso oo Mareykan ah oo cudud dhaqaale ah oo cudud siyaasadeed ah oo cudud military ah yaani cid ka daba hadlaysta burburkii Soviet-ka gada ee ka dibna in aysan jirinin hawlgalladii ay ka fuliyeen baanama 1800 iyo maxaan ku jiraa 1989kii kuwii ay Ciraaq ka fuliyeen waxay maaragtay sii xoojiyeen yaani qadarsadoodii iyo aan maaragtay aragtidii noocaas ahayd ee dhanna ay ka aaminayeen dhanna ay faafinayeen hawlgalkii marka runtii ay sida maaragtay kibirku ku jiraa ay Soomaaliya ugu yimaadeen yaani arrimahaas oo dhan ayuu meesha ka saaray oo wuxuu cadeeyay ayadoo ay sanjirin oo meesha ay ka maqan tahay wax awood dawladeed ah oo iska caabin kala hortimid ama ay xataa duulaanka ku qaadeen oo waxa meesha kula dagaalamay ay tahay afraada mujtamac hubka uu haystaa ay AK-47 iyo 7 iyo wax lamida ay tahay yaani khasaaraha noocaas iyo fadeecada noocaas inay maaragtay ay ka soo gaartay jab inta la eego uu maaragtay ay kala kulmeen askartoodii maxaan ku yiraahdaa lagu xasuuqay wadooyinka lagu jiijiiday runtii marka waa waxay ahayd dhacdo iyo dagaal iyo jab maxaan ku yiraahdaa sawirkii adduunku xilliga ka haystay ama ka qaadanayay oo ay adduunka ka gadeeyeen dawladani maaragtay burburisay tustay oo si dhab ah maaragtay indhahooda hortooda u keentay in awoodooda iyo maxaan ku yiraahdaa haday mid ciidan noqoto iyo haday mid dhaqaale iyo mid saameyn siyaasadeed noqotaba yaani limitka ay leedahay iyo xadiga ay gaarsiisan tahay iyo qudradeeda dhabta ah tusisay u cadaysay in mujtamac muslim ah oo kan Soomaalida oo kale ah oo dhulkiisii jooga oo maaragtay go'aansaday inuu la dagaalamo awood banaanka uga imanaysa in aysan jirin qaab maaragtay ay uga adkaan karto ay ugu socodsiin karto maaragtay yoolalkeeda iyo istaraatiijiyadaha ay maagan tahay iyo maaragtay siyaasadaha ay doonayso inay dhanna siyaasadiisa ku qaribto dhanna khayraadkiisa ee maaragtay ku boobto dhanna ay qiyamkiisa mabaadi'diisa iyo waxa ama uu aaminsan yahay ama doonayo ay uga hortaagto ay uga hor istaagto ay maaragtay ku hagaajiso marka boqolkiiba boqol filimkaas iyo dhacdadaas iyo maxaan ku jiraa taariikhdaasuba waxay si toosa meesha uga saareen riyadii iyo aragtidii Mareykanku maaragtay naftiisana ka qabay adduunkana in uu ka gadeeyay dhinaca kale ka waran eena filimka eena taariikh waxa uu xambaarsanaa laga yaabo dad badan inay aqoon durugsan u lahayn oo ah in Soomaalida marka laga yimaado in jihaadiyiin ay ka barbar dagaalamayeen dadka Soomaaliyeed oo door lixaad leh ay ku lahaayeen in Mareykanku uu jabo oo Soomaaliya isaga cararo sidee buu filimku qadiyadaas u ifiyay runtii horta qadiyadaas waa qadiyad aad iyo aad iyo aad runtii maaragtay muhiim ahayd oo in ka badan inta ay maaragtay muhiim ahayd taariikhdaas guudi runtii muhiim ah markii iigu horeysay waxaa qaybo yar haba koobnaatay oo ka mid ah lagu soo gudbiyay waxaan ku yiraahdaa isdaarkii Masiiratu Sumud yacni runtii waxay ahayd taariikh aad iyo aad maaragtay muhiim ah yacni qofka ogaada ama ay gaartana maaragtay fahan buuxa oo dhameystiran ka siinaysa waxa la soo maray runtii in badanna in dhafur maxaan ku yiraahdaa uga dhigan ama u noqonaysa mujtamaca yacni Soomaaliga badankiisu xilligan yacni kama warqaba taariikhdaas yacni ma oga oo looma sheegin oo waa laga qariyay yacni doorkii shariifka ahaa marka mujtamaca Soomaaliyeed xilligan yacni badidiisa waxaan aaminsanahay in uusan ka warqabin oo laga qariyay oo looga been sheegay yacni taariikhda la xiriirta ama ku saabsan doorkii shariifka ahaa ee ay dhalinyarada mujaahidiinta ah hadii ay yihiin yacni raggii iyo walaalihii ay Alqaacida soo dirtay oo ay u soo dirtay mujtamacan muslimka ah yacni in ay ka taageeraan khibradooda yacni hawlgalka Mareykanku gardarada ee uu ku soo qaaday waddankan muslimka iyo mujtamacan muslimka ee walaalahooda iyo hadii ay yihiin dhalinyaradii Soomaaliyeed ayagoo maaragtay ku dhaqmayo oo dhaqan gelinaya fadwadii culimada rabaaniyiinta ee xilligaas waddanka joogtay oo laga xusay Shariif Cabdinuur raxmatullaahi calayhi yacni doorkii ay raggaasi ku lahaayeen yacni maxaan ku yiraahdaa ku jiidistii dhulka lagu jiiday maxaan ku yiraahdaa dowladdaas ee kaafirada ah ee superpowerka xilligaas sheeganaysay iyo jabkii ciidamadeeda loo geystay iyo maxaan ku iraahdaa burburkii yacni saanadeeda ciidan iyo taangiyadeeda iyo gawaarideeda kala duwan maxaan ku iraahdaa loo geysanayay. Sidaa darteed waa taariikh runtii qofka ogaadaa uu mahadinayo yacni uu ku farxayo yacni wax badanna maaragtay uu ka ogaanayo oo uu maaragtay ka baranayo. Waa taariikh ku tusaysa oo runtii wax badan kaaga iftiiminaysa yacni sooyaalka iyo siirada yacni ragga maanta yacni maxaan ku iraahdaa tusaale ahaan xarakatu shabaab yacni qiyaadada iyo madaxda ka ah oo dagaalkan iyo jihaadkan ummaddu xilligan isku difaacayso yacni hormuudka u ah yacni rag taariikhda iyo sooyaalka raggaasi ay leeyihiin iyo inay yihiin rag ku suntaan 30 sano oo dagaal toosa ah oo ay kula jiraan maaragtay cadowgii mujtamacan iyo dalkan iyo ummaddan muslimka ah ee Soomaaliyeed maaragtay ay lahayd inay yihiin rag maraaxil kala duwan iyo xilliyo kala duwan iyo sanado kala duwan yacni meelo kala duwan dhulka ku soo jiiday yacni dowladihii sida gardarada ah mararka kala duwan iyo xilliyada kala duwan waddankan duulaanka ku soo qaadayay. Sidaa darteed waa runtii noqdo aad iyo aad runtii u muhiim ahayd wax badanna maaragtay aan ka faa'iiday ciddii maaragtay ogaata oo ay gaartaana ay maaragtay sidaas oo kale u mahadinayso. Maxamed ugaas Maraykanka dad badan buu laayay, kumanaan dad ah marka laga yimaado isaga dadka laga laayay. Haddana waxaa muuqata in uusan iloobin dhibaatadii loo geysto oo ilaa iyo hadda Soomaaliya faragelinta ugu hayo oo u diidan yahay inay ummaddu xasilooni dareento. Soomaalidu ma ku muuqataa in taariikhdooda ay iloobeen oo in badan dadkii xilligaasi aabbayaashooda la dagaalamayay ayaa laga yaabaa in ciidanka Maraykanka ay la shaqeynayaan? Aad iyo aad arrintaas waxaan aaminsanahay xaqiiqo runtii nasiib darro ah oo taagan oo waxyaabaha mujtamacan ceebta ku ah ka mid ah in ay tahay waxyaabaha nasiib darrada oo aan xasuusto waxaa ka mid ah dhalinyaradii maxaan ku iraahdaa ciidankii lagu xasuuqay meeshii la oran jiray inay ahayd baan u malaynayaa Cawsweyne. Dadkii lagu qabtay haddii aana khaldanayn qayb ka mid uhu oo ciidamadan Itoobiyaanka oo ay tababareen waxay sheegeen oo ay ku warrameen Itoobiyaankaasoo tababaray oo soo dagaalgeliyey oo ay u shaqeynayeen inay aabbayaashood dileen. Yacni sidaa darteed ninkii aabbahood dilay inuu khaasatan askariga arrintaa ka warramayay inuu maaragtay uu askari u noqday oo uu tababaray oo uu maxaan ku iraahdaa danihiisa iyo yoolalkiisa iyo siyaasadihiisii uu furay uu fulinayay. Arrintaas runtii waa xaqiiqo iyo arrin maaragtay marar badan soo laalaabanaysa marar badanna mujtamacan dhexdiisa aad ka arkayso wuxuu mujtamacani u muuqdaa marar badan inuu cadowgiisa iloobe ogyahay oo cid kasta oo maxaan ku iraahdaa hagardaamo u geysatay oo dagana ka qabtay oo cadow soo jireena ahayd inuu maxaan ku iraahdaa uu si fudud looga dhaadhicinayo inay saaxiib iyo maxaan ku iraahdaa mid u dhow iyo soo jireen iyo ruux dantooda iyo dowlad dantooda ka shaqeynaysa runtii ay tahay. Waxyaabaha nasiib darrada waxaa ka mid ah dowlad sida Nasaarada Xabashida oo kale ah oo kumanaan sano intii aan jirtnay aan isu soo dagaalamaynay oo colaadanadu ay taariikhda intaa la eg ay maaragtay ay leedahay in maalin walba dabadhilifka yimaada tusaale ahaan maamulada xamar iyo meelaha lamidka ka jira madaxda gaalada uga dhigto inuu mujtamacii si fudud uga dhaadhicinayo in maaragtay dowladaha noocaasa oo taariikhda noocaas iyo cadaawada noocaas uu naga dhaxayso in ay maaragtay kadib doorashadiisii iyo kulan uu la kulmay inay saaxiib iyo dowlad walaal ah oo dareysa oo jiiraan ah oo maxaan ku iraahdaa isku dan ah aan maaragtay nahay ama aan noqon karno. Maraykan iyo Ingiriis iyo dowlad kasta oo gaaleed oo shisheeye oo maalin iyo taariikh un duulaan waddankan ku soo qaaday waa noocaas. Waxaa fudud in badanna aad arkaysaa in maaragtay waji kale iyo sawir kale nalogu sameeyo yacni waxaysan ahayn nalooga dhigo nalaga gado subcad ay leeyihiin iyo xiriir nagala dhexeeyo oo na dhex mari kara iyo dan aan maaragtay wada wadaagno oo naga dhaxayn karta. Laakiin xaqiiqadu iyo maaragtay sooyaalka iyo waxa la soo maray iyo taariikhdu waxay ka markhaati kacayaan arrinta cagsigeeda. Waxay ka markhaati kacayaan gaalka waddankan duulaanka ku yimid 100 sano ka hor inuu isla gaalkii yahay. Sababta iyo arrinta maanta keenaysaana isla sababtii shalay keentay iyo qarni iyo 2 qarni ka hor ay tahay. Waxa uu daba jooga oo eryanayaa inay dantiisa haddii mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid diineed ay noqotaba maaragtay inuu yahay. Tusaale ahaan دجال كان هذا تاريخ ذني أي كور رمي سي مرايكم كون سجال بقول يسجاشن يصدح ذي وحمر وجتشري مدح ويني معركتي نحل جاس بوش الأب وحو تلمامي وشعل مارت وحو تلمامي فيلن كان حقيقة لجوس وجود بيه إن ومارت أسكرتيس ودجال دينيد أي كوتشرين وأرين دينيد يشق دينيد مارت أي دولة دولة وهايين سيدو كله دجال كان مارك هذا صعدة أو إعلامي أما أو بلابي ويلكيز أو جورج دبليو بوش نينك الأورنجري أو بلابي يعني وحو أها أو أسنان نينك هذا وشيء جي أو تلمامي أو مارك تي كوتشرت مارك تي أكيفية ذا كوتشرت إنه أسنان دجال ديميد أها سيدا درتيد وعيب يرنتي أرين وح أي كل سنة هاي أو عقلي أي سنشرنين إن دولتها النوع عاسة يا قالها النوع عاسة أو تاريخ ذلك أو وحا أمن سن إن مجتمع عن لوغة قضو داد مارك تي صاحيب لأ أو دان توضا كشاقين أي أو أي اللوبان كمانان كي مارك تي إن شعبك هاي أي مسلمين تا هاي أي هاوينك أي حرورتا إن مارك تي سوكتر أو أي درغير حمر كوحا سوقين إلا هادنا أي كوحا سوقيانو أي دخينا يانو ماركتي ماشي هيلوكوبتر هذا إيا بلاك هوكتا أي وقراع يين حيليغاز أي حيليغان درون نظا وقراع يين وقدم بيتي محمد وقاس إن تاريخ لو عبرو وحضال لغو برتا حيليغاز سيداد يربا مرايكان كالادا قال لما يمرك لو إيغو الصومالي دو إنتي دكالي يمينك مرايكان كي صومالي ووجوغا دولد بو وليبا إن تونك كو وداو maxaa 10 ugu sugan wixii 30 sano ka hor dhacay 10 badan baa runtii ku jira waxa aan ka soo qaban kara waxa weey koox iyo dad muslim ah oo lagu soo weeraray ama duulan lagu soo qaaday dhulkoodii hadii ay go'aansato ama ay qaadato in cid duulanka wadankeeda ku soo qaaday maartay inay ka hortagto yaani in aysan meeshaas oolin ama aysan iimaaneynin sabab cida doolka ku timid ee banaanka ka timid ee suuduulayaasha ay maaragtay mujtamaacaas iyo cida dagaalka kala hortimid ay maaragtay uga guuleysato waxa meesha ku sugan in hadii la isdifaaco oo mujtamaacan uu dagaal doorto iyo hadii uusan isdifaacin ee uu madaxa raariciyo labadaba in geeri iyo dhimasho iyo dil uusan hureynin yaani hadii beelaha la farto iyo hadii maaragtay aa kale la soo jeesado inay isku mid u tahay yaani ninka gaalka ah ee maraykan ee wadankan duulanka ku yimid yaani laba gooraba inuu ku dilayo sida darteed waxa aqliga yaani saliimka uu ogol yahay oo kaliyuhu inay tahay ninkan duulanka kugu soo qaaday ee wadankaaga xoogga ku yimid ee inuu ku dilay raba in aadan u seexan ee aad ku tala gasho qaabkii aad wadankaaga maxan ku yiraahdaa aad uga kicin lahayd askartiisa aad u lahayn lahayd aad xanuunka iyo dhibaatada uu adiga kula soo maagay asaga inta u tusiso aad ugu qasbi lahayd maaragtay askartiisu waxna inay dhaawacmaan waxna ay dhintaan waxna maaragtay cudurro nafsi ah inta qaadaan ay ku qasbanaadaan aakhirka inay xataa askarinimadii ee guud ee wadankooda ay u hayeen ba ay maaragtay ay uga baxaan ay meesha maaragtay isaga baneyaan yaani harakatu shabab iyo qiyaadadeeda iyo ragga muddada 30 sano ah dagaalkan soo waday ee Mareykan iyo xulafada maxan ku ilaada kontanka dawladood ka badan ee uu muddada dagaalka soo gelinayay maalinba dawlad cusub yaani hortaagna waxay xaqiijiyeen nin Soomaaliyeed iyo koox Soomaaliyeed iyo dhalinyaro Soomaaliyeed oo cadawgoodii hortaagano yaani in ay isaga feelan tahay caalamku haduu uu isugu yimaado oo uu isku soo baxaysto oo quwadiisa iyo maxan ku iraadaa ciidankiisa iyo tabartiisaba uu maaragtay dul dhigo oo uu isugu keeno yaani raggan maanta yaani la halgamaya gaalada is soo baxaysatay waa ragga 30 sano ka hor yaani maaragtay wadooyinka xamar sida tooska oo kafoolka ah yaani xabada aakaha ula hortaagnaayo ee ku ridayay ciidamadii Mareykanka ee xilliga joogay muddadaas nin walba Mareykanku wuxuu ku raadinayaa oo maaragtay saxaafadiisa meel kasta maal walba uu ku soo celcelinaya yaani 10 milyan oo dollar ba hebel dul saaran hebel 5 milyan ba dul saaran hebel 20 milyan ba dul saaran yaani xaqiiqada ah in caalamku iyo gaalada caalamku iyo Mareykan iyo xulafadiisu yaani hadii mujtamaacan uu maaragtay qadiyad yeesho oo dagaalamo oo isdifaaco yaani awooddoodu inay waxba kama jiraan iyo baadil iyo halbaca lagu lisaa tahay sababtoo ah yaani awooddan iyo waxa ay sheeganayaan awood kala ka sareysa awooda rabbi iyo tii ilaahay ba ka sareysa iyo cidii ayadu koonkan iyo dadkan iyo maxan ku yiraahdaa adduunkan ba maamuleysay oo lahayd oo maaragtay tasarrufkeedu uu gacanta ugu jiray sidaa darteed yaani mujtamaaca muslimka ah waa inuu taariikhdan ugu yaraan 30 sano ah hadda ee u dambeysay ee ila maanta taagan uu ka barto يعني وحا وكهل دفاع عدة يعني ودن كيسة يعني دفاع ذو عدو كيسنا وضجع الكره هرتقو يا وحا وكواي يعني قرار عنده أما قرني بشلة يسود لين تقوش شيئا ما ركتي يعني يسود لين يو هذا ما أنت فيروسه بلك سوماليات جميس كهرجرة كهرجرة واحد قاله ما أنت أيسن كجرينين أما شعب كي مسلم كها سوماليات دجناء أوسن واحد قاله قال دي ما أنت كودينين يعني ما كان مغضان نمط يا ما ركتي أمان أي قال دي ما ركتي بلك هايستي لجهري حقيقة كما أركيستي دل كي باسيدي وصعدة بهدلات دي باسيدي وصعدة يعني كف سجى باسيدي وصعدة حبس جلنتي يا محامكو إلى هذا حبس سدي بلا سبب تهيد باسيدي وصعدة يعني هاجر دائما نوع كستو أي أهيد يجوميسي أدو فلحم باسي والبماركت يا يعني وصعدة سيدا درت الحقيقة مشرته وحل جوايو أو مجتمع عنو كوايو هل جنكا يا دجالكا وكلهر تشيدو أو كلهر إيمانيو أو لجليو يعني عذو كان ودن كيسي يدول كيسي يا قيم كيسي يا دين تيسي يا سياسة ديسي يا مستقبل كيسي با دولان كقوة إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا. وتهي دغستيل قبه دخ برنامج كدو حيان طلب سنينا هول ودينو كتيرسن مكتب كعافيمات كا اي ولايه غلغدود ايا ديغان كحغري او هوسي ماده دغمد حين ديره وحا اي كفوريان هول اسو جيراي باريس يداو قيبل عقلا ان اه او اي كفايديستين بقولال قويسس او هلكا كنول ان كبدن الا 300 او قويس ايا مشروع ان كفايديستاي وانا كوان بسم الله الرحمن الرحيم انيغو لو كان او قريه حغري كسو جيده الحمد لله مجاهدين تا أيان أم هاد علينا يا داود موكين تاي أنا غو رق يضمر يعرور له الحمد لله ونقع عصمات دون شاء الله الحمد لله مجاهدين تا وحان لي كر الله إن كردغو عادو غا سوهري عادو غا عيد الله فوس قلش إن تداوم ما هيستان وحما هيستان إني وحيستان وداوين هيستان وإلهي إلى الكي سبحانه وتعالى هاي قرب تاغيني هاي أيا عط مجاهدين توحان لي يكر الله إن كردغو وان إذين هم بليين أيا بقول كيبا بقول كسو جانو كسو جيدو لول محمد وهلي لول جوغس أح وحان لي هاي مجاهدين تكر الله كردغو عادو قود عيد الله هسقل إنك اللي يرادو قالدو هجبتو مجاهدين تالله كريالو إن شاء الله وانو أنقنا وحان بقادين إنا دكتور هير حجر أي أونلاي هاي مجاهدين تهلا جرب استاجو جهات كهلا آدو مال ينف هلا كانوا الحمد لله أنقوا ضمرها كمدة خاصة أنيقة وحواي وحان وحان أم هاد علينا يا ولا يلا كسوجي ذا قل الجدود بسم الله أنا ورؤية جمال عوالي وديغان كحقري قبلها مسلمين تاجوه كميدا وحان نسوه قارت داوو فربضان ما شاء الله وكفه دي سني ولا لها مسلمين تاجوه نسوه قارسيي إلا ياكا عمال مريو الدنيا غربة رير قلقوية دانا دواس وين قارت الرئي حقري قاسة النقص في عنا وكفه دي سني ما شاء الله ولا يدا قلقوية نسوه قارسيسي ما شاء الله داون في ذلك الدوان أيام قاضن نيد قذا كريدان قذا كريم بوا ما شاء الله وكفي ذي سن إلهي وين مهاد سكالي أصل نعطي كبعدين ولا يد إسلام كمهاد علنيا ما شاء قال هذا إلهي هجبي إلهي هجبي إلهي هجبي إن قابل الله كرد قال هذا مسلمان ترى قرر الله كرديك ولا يدنا الله قولي الحمد لله أنا حليمة ديري أبتدون ليرادو الله مهاد علنا أولا ولا يدنا مهاد علنا وحي السيانة الله وح يقدر on helay oo daaw daaw la aqla aanana waana la sigi alf aan kuleena waa cun waa qaadan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxa waaye anaga oo shacabkii xagareeya walaayada daawadeyno keentay waa qaadanay ilaahay ha ku mahadsan waana qaadanay si sharaf lahaan u qaadanay anoo ah xasan warsama guure si sharaf la ayaan ugu mahadcelinayna walaayada وأنا قاضني أن أكون صفي عنبان وقم هاد علينينا والسلام عليكم ورحمة الله وذا دادي النسيي أولوكيني oo noo qaybiyay oo intaas oo dhowr qayb shay oo intaas boqol siiyay way u duceynayna ilaahayna waa u shurinay inaan hagaray ku qaadanay cirraale ayagii ku jiray dhalinyaro badan inay ducay hayaan Alla u bariyaayaan baa idin sheegay Ilaahay garabkooda ha galo meel ka soo joogan dambigoodana Alla ha dhaafo Ilaahay aan noo soo diray Ilaahan waa shukrin Ilaahay noo soo dirana waa uga mahadayna taxagaray meel ilaahana joogna isbitaal ma aan aad jirin mana aan gare Ilaahay baa noo soo qafalay noo soo diray oo noogu soo rogay raxmad marka saas waaye gaalada wax ugu yamaalin aan ku ridnaa qatiyalka Alla taariikh uga badnin waa tabaskeenanahay godkiyan u jeednaa maalin iyo cawaba waxaan ku la tuugnaa gaalada awladda dhabarka inuu naxsado ragayaga gacan dheer in la siiyo muslimiinta u gargaaray ay muga saas waaye kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qoysaskii ka faa'iideystay mashruuca maktabka caafimaadka wilaayadda Galgaduud uu ka fuuriyay deegaanka Xagaray sidoo kale waxa garadka Xagaray ayaa waxa ay ka warbixiyeen hawlaha caafimaad ee laga fuuriyay deegaanka bismillaah alhamdulillahi rabbil alamin wal aaqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد والله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد السلام وحنك الله يا قريضة حق الرأي أنا أقول مقعيق ويهاي محمد عبد السبري كان مده الدقيتي ده وحقرت كنول قريضة حق الرأي وحن أذين عدين يا عددك الصومالي هذا مغرالها الديقان كاقوبل كالقدود كنول أما قاسان صومالي ورن كنول ina meeshaan degmada Xagaray ay kala kulantay bishaarad aad iyo aad ay u sugeeyday ahna in ay helaan dawo aad iyo aad baahidooda ugu taagneed una baahnaayeen kadib markii dhibaatooyasha iyo qasoodayaasha murtadiintu ay dawadii dadka bukaanada loo waday ay cun qabteen raashinkii ku dareen meeshaan ay ka dhacday masiibo bini aadan oo dadkii duqaytida ahaa dhallaankii wixii oo dhan ay ku dhacday baaritaan la'aan iyo dawlaan sida awadeed alxamdulillaah allah ku mahadsan subhanahu wa ta'ala ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu na waafajiyay inuu noo soo amro wilaayada ayna noo keenaan dawo iyagoo wata taqaadiirtaya u leh ilaahay subhanahu wa ta'ala ka amaal mariyo waxaana ka faa'iideysay dawayntaas taqriiban dad gaaraya 300 adayna ka badnayn ama ka bastii badan ba taqriib waa iska soo gaabiyay 300 oo qof ka faa'iideysatay aruur waayel wax walba kamid ay isugu jiraan waxaan leenahay ilaahay subhanahu wa ta'ala meeshi la keenana ilaahay waxaan uga baryaynaa bedel kale inuu noo dhigo khayr qaba waan sugeynaa in ilaah balanqaad kalena waan qabnaa oo dawo kalena waan rajaynaynaa ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu noo keeno waxaan leenahay marka aan halkaan uga faa'iideysanayna munaasabadan dadweynaha Soomaaliyeed oo sharaf tale oo dadka ahlu iimaanka ahlu taqwada muuminiinta ah waxaan u sheegaynaa maanta waa maalin Britain waa maalin inaan la kadsoomin oo dhaldhalaalka la fiirin oo lagu qatalmin oo Allah subhanahu wa ta'ala aayadkiisa lagu dhago oo Allah subhanahu wa ta'ala aqoonsigiisa lagu dhago oo qof walba oo aqli leh oo dareen leh waxa la rabaa inay fikirto maxaa la wadaa ninkan maanta muxuu sheegay kan kale Britain minna muxuu sheegay kulli anigu waxaan leenaa dadkan Soomaaliyeed waxaan ku naqaanaa dad aad iyo aad u wanaagsan qarin ahaan meesha ay ku taalo Soomaaliya anagu ma ku naqaano mid munaafaqa mad dal oo keenay waa jiraan qolo jinsiyad wada waa la sheegayay dhagaheena waan ku maqalnay indhaheena Ilaahay ma tusiyo mana aan arkin kaniisado iyo wax uun haqooyi galbeed baa ugu badnaadeen la sheegay waa maqlayay oo laga furay laakiin wax madax bannaan oo Soomaaliya ay hidayo dhaqan u leedahay oo kitaabka munasalka aan ahayn oo looga dhaqmo anagu naqaana ma jiraan war inaan la kadsoomin aan raaw marka dadka Soomaaliyeed oo sharafta leh meel walba joogtaan degmo walba iyo gobol walba ku nooshiinow Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsada inna Allaha ta'ala dhayibun la yaqbalu illa dhayiba Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa diib waa wanaagsan yahay mana aqbalo waxaan wanaagsanayn ha ku kadsoominina Allah subhanahu wa ta'ala aayadkiisa iyo sunnada munasilka waxaan ahayn cidii idin akhrida inaad dhagaa u raaricdaan ha ku kadsoominina iska ilaaliya mar labaad iyo mar saddexaad waa digniin hal iska ilaaliyo izzada iyo sharaftu intaas ay ku jirtaa waad fahamsantiin maanta nin kuu soo socdaa ma jiro dadku waa hal jinsi waay dadkaas yaa ayuha ladiina aamunu haddaa maqasho waa hal qof waa hal qof waay walaalo waay dadka qaryada Xagaray jooga dadka u soo gurmaday oo u yimid Ilaahay subxaanahu wa ta'aala daawada u keenay waa walaalahood markay fahmeen dhibaatada meesha taala una qabatada dawadii ku dhacday إلهي سبحانه وتعالى وهو أيضا الجنسية قاتن إن ولا لهم أجر مدان قال يا جرب أنت إلا جرى إن أكنان وين أكنان إلهي سبحانه وتعالى كبدا وكرجهنا قعمه ذنا نال والباء وحيا ومرافق كجرا إلهي سبحانه وتعالى قعمه ذكوس وحفديه وحن لنا هاي الله سبحانه وتعالى شهود ذا وأرجينا خير ينمع يبرواق يبشارات يهل قيد حرعين أرجينا إلهي وافجيه الله سبحانه وتعالى هو فتشيو فلسطين ولا لين الرف فلسطين إلهي هو غرقارو إلهي ها كرامنا يو إلهي ها قوية يو إلهي سبحانه وتعالى نتنياهو يوح الله من ذا يبادر يقوينا يو ريا أمريكا إلهي ربي سبحانه وتعالى أداء ووضا إلهي الظلم كما تأريد يا مدحو ذكرت إلهي الظلم كما تراب كلاس على كوكب إلهي روك هالغذا صار قدر إلهي سبحانه وتعالى أذي سبحانه كل أحد إلهي ولا الله ريا فلسطين إلهي مسجد القدس نقد القاد إله مساجك بركة سنوغة دلغاد إله عقوبة يقنباته يمعجزات ملعي كيما ينغذاء وإله كرد وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله إلهي أمهات إسكاله نكياني كون كان أولا ضد مسلمين النغرد غي كتاب كيس إنا كرد قنا نفهم سيي أيام هاد أسوق ناتم إليك بلابته يمالي كرد ما تمهداس الله إسكاله بعد الله kitab kaas oo noo soo dejiyay inaan ku dhaqano insha Allah ilaahay nagu adoonsaday asagaasna Allah nagu dilo nagu nooleeyo inta waxa uu hilida ee wilaayada islaamku dawi bixisay deegaanka aan hadda ka hadlayaana waxa weey xagareey oo hoos taga degmada Xindheere alxamdulillaah dad islaam ah iyo kitabka ilaahay u xuguntamaya ya wilaayada islaamka ay dawo u keentay wayna insha Allah wixii Allah ugu tala galan oo ku caafiyay wixii kalaan insha Allah Allah ku caafiyaan leenahay wilaayada keentana awalan ilaahay mahadaas ugu sugnatay aakhirana wilaayada soo dadaashay mahada iskale alxamdulillaah ilaahay kuma hadsan waxaan leenahay marka dadka aan kitaabka haysta ayaan ku dhaqmeyn ilaahay xaq ha fahamsiyo ilaahay xaq ha fahamsiyaan leenahay annagana kuwi maareeyta xaqaas ay qaateen ku sugnada Allah naga dhigo kitaabka Ilaahay Allah nagu dilo Allah nana la soo bixiyo quraankaas adeemka inta maareeyta oo u doodo Allah nagu daro inta uu ku doodan Allah naga koriyo intaasan maareeyta insha Allah hadalkay ku soo gaabinaya wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عني وهجت هيا الصوماليات إيهل كيدا أيا وحا أي سيكولور كغهد لين ويل أين أرين أو لغوما غعابوه عمر حسن إيدو أو مدكو يطبان بلود أي سنولول إيهجيري وحور أكهينين ويل كان ايا لغا قادي مغالدا مقدشو ايغو انا لغالا تشن اهلكا احنا او كميدا ها لن يرادي حسن شيق او قادي دالك إرتريا قار كميدا لن يرادا للا قادي وا اي سولابتين اساغنا واليد كوح ايليهين ما هينو مانانا لسو حريرين وحنا يود ديجين حسن شيق محمود مغا عيسى عمر حسن ايدو او عمر كالر ور ديرا ليرا طبان ايو كول بلدو او مغانيا قبل كجوهران لغا سوق هذا ما مدي رشي انا nolol iyo geeri walaan ahaayo birigadan male guutadii la soo qaaday haday timid wiilkaagi amba waa dhimay amba waa nool yahay waaga anana dawladda igu ma soo celin anana hooyadii dhashay 11 bilood oo uniga maqan yahay dawladda waxaan ka codsanayaa wiilkaygi amba noloshiisa amba geeridi xasan sheekh maxamuud hadoon amri lama keenin karine lama wadi lahayn inay noloshiisa geeridiisi wiilkaygi itusaan aan dawladda ka codsanayaa saasanka codsanaya aniga 11 bilood oo maqan yahay joohor gobolka joohor laga soo qaaday diyaarad ma raaci kariyo diyaarada joohor laga soo saaray gobolka waxa la geeyay xamar diyaaraday ugu qaadeen xasan sheekh maxamuud walaxuna amrina lama qaadin waxaan ka codsanaya wiilkayga noloshiisa geeridiis inay itusaan degdeg igu tusaan waa imaadeen qaybta oo la tagay oo wiilkayga lala qoray waa imaadeen hadaynan yimideen ee wiilalshii ishooyadoor iyo maamadoor soo wada salaameen ana wiilkaygu waa maqan yahay waaga sidii aan u kordhowa wiilkayga ma la hadlino hadal ma lahayn meel go'doon oo la hadlayno wax la soo dhageysay inay ba geeyo elektriya la geeyay elektriina laga ma soo hadlo wiilasha daymideena wiilkayga ma aan arko way iga maqan yahay mana hayi nolol iyo geeri waxba kama hayi awlaadu waa la soo naqay ilmayna ma leh nolol male geeri male xilliban beere waxaan ka rabnaa dadkeena meel inuu ku sheega madaxweynaha cabasheen waa inuu u gudbiyo in dadkeena la helaa lafahoodi waa in la helaa haday dhinteen haday nool yihiin waa in la helaa ayagoo nool ilmaha ilatare ma gaaraan u lugay maayaan baadiyo xoolo ku ilaalinaya kasoo dhunteen joohrow kasoo qaada xamarow keeno ma liis garayn waa lama socosiin dad damiina looma yeelin meel laga raad raaca male in eraboorka laga raro laga xaabiyana loo sheega hooyo toombel noolla geeri maayn madaxweynuhu ha ka jawaabo beereyna ha u gudbiyo annaga beereya xildhibaan noo eh dadkeen waa in la helaa meel lagu sheego xoolo dhumayaa la raadiyaa dadaa naga maqan 27 jiraa naga maqan meel kuma sheegno noo soo jaabta dowladdu waa dhintay waa la duugay kasabra waa kana soo nool xasan sheekh maxamuud waxaan baaq u diraa dadka oo airborka indegaya ka xaabinayo oo se xildhibaankooda liisas laga reebayn oo waalidkoor la warsayn oo nin damina loo yeelayn inuu qoorta ugu jiraan baaq u diraa dadku ma ahan xoolo hooyaa dhashay 9 bilood ee calool ku qaaday waa la daashay waa korisay dadku xoolo ma ahan waa dad la dhalay la koriyay intay dhan yihiin la dhameysiyey 27 jir hooyo dhashay ee korisay aan naga maqan waxaan ka codsanaynaa xildhibaan beeray annagoo nagu beel yahay inta saraakiilay inta wax garato inay wiilkaas noloshiisiiyo geeridiisa meel noogu sheegaana baa qudiraynaa waxaan cabasho ka nahay dowladda federaalka soomaaliya oo ugu horreeya mudane xasan sheekh maxamuud dadkaas ayaan cabasho ka nahay nin la yiraahdo waxaan naga maqan cumar xasan iidow ku magac dheer cumar kalar dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa ninkaas inay meel noogu sheegto ninkaas tababaraa loo wadaana la yiri marka dadkii la tegayna way ka imaadeen tababarka marka waxaan codsanaynaa ninkaas inay dowladda meel ku sheegto haduu nool yahay iyo haduu dhintaba dowladda aan ku ogeyn annaga gacanteeda waa hagaagka qaraha dambe ee barnaamijka dhuux ayaan ku sii siqeynaa qaar ka mid a hogaamiyaasha macuusleyda ee shabeellaha dhexe ayaa ka hor yimid inay ka baxaan xarunta wasaaradda arrimaha gudaha ee magaalada muqdisho waxa ay sheegeen inay hogaamiyaan qaar ka mid ah ciidamada macuusleyda ah ee ka dagaalama shabeellaha dhexe iyagoo tilmaamay in loo dabamaray ehelkooda walba hal dhegoy wax ka maqashay leedahay anigu waxa waaye dadka qof walba odagaan dhe loo jamiistal hadduu yiraa ciidanka 24 saac ku soo baxa ninkoo warkiisa yeela aniga waa waxaan rabaa madaxweynaha laba maro xilka qabtay hal qof oo ciise rati oo wax u dhintana ma jirto laakiin igaarkan dhan oo nugulku soo dayay madaxweynahana wuxuu tari maa anagana wax noo tari maayo waxaan rabnaa madaxweynuhu dadkan haddii la kicinaa furaha meesha asaan u dhiibaynaa goorkuu rabo noo yimaada cawo iyo maalin aan sii haynaa osaan waa naga diyaar laakiin dulmiga yeeli mayno ciise dagaal iyo dulmi in loo bilaabo waxa waaye howshiisa waay waa waxuu jeclaay marka aniga waxaaba igu jirta markii hore madaxweynuhu kabaalee ciise bareemiyo siiha berkee labada furmood oo abgaal ku ogaa eegaa jooga ugu jirta hadda waxaa waaye marka inaan bareemiya nala sii hayno inta nalasi dibu dhaafa nalan barakiciyaha soo baxda dadka canaanta mudan oo furungeeska mudan oo kiciska mudan madaxweynuhu ha kacsho meel ha u diro anankood furunti ku jirin oo ilamidu ka gaartaa markii cows weyn iyo dhulkan laga soo duday anka dadkeenu soo ma dudin kabaale soo ma dudin bareemiyaan ku leenahay madaxweynaha hadduu nasiihaayo shacab ahaan iyo ciidan ahaanba laakiin inuu annaga marka loo ilmihii kiciyo ku meliy madaxweynaha kana sugmayn ninka isku sheega afhayeenka gobolka baraandir ee amin makhriba asoon cid la ballansanayn soo roogsada wasaaradda arrimaha gudaha horteeda ee shirka jaraa'id ku qabtay ee yidhi duqoobaa iga wardiiday oo 30 maalmoodoo muddaha la siiyey yidhi warkiisan horta beenihiinaa been waayo warkaasu inti wax garataa waa fahmi kartaa makhrib qof socota inaysan cid aysan helin dadkana waa la ballansadaa ma ballamin cid lama ballamin dadka ma ballamin makhribow inta soo roogsaday wuxuuna yidhi waa dadkii waa naga madax adeegoru waa beentiis warkaasu wuxuu sheegay inuu afhayeen gobolka baraandir ow yahay gobolka baraandirna madax waxaa ka ah yuusuf xuseen madaale oo dadka inta degan yaqaana oo aan isleena xataa shaqsi u yaqaanaa waa warkaasa u og yahay ismalihin haddow inta kasoo muraad yeesho meelo u soo maro u yaqaanaa mas-uuliyiinta siyaasadda u yaqaanaa dhaqanka u yaqaanaa dalna yarada uu yaqaana ismaalihi markaa warkaas ayaa wakiil looga yahay ma islihiinba ninkaas waxaan u fahamnay nima warka heen daruufta dalku hadda ku jira inuu yahay ninka yimid meesha afayanka isku sheegay daruufta dalka ka jirta nima waxba ka ogeyn inuu yahay u fahamnay anigu ma yaqaano waxa dalka ka jira ma oga saas taasaan uga baxaa warkiisan ku beenihaynaa saas tan kaleeto daruufaa jirta dawladdu waa ogtahay roobabaa la sheegay daadadaa la sheegay waqti xunaa lagu jiraa oo daruuftaasa taasuna waa taas tan kale goobtaanu waa goobta dadka difaaca ku jira laga dira waaye waa goobta ay ku soo noqdaan dhaawacood oo haddaba dad cuuryaamiina oo indhaha ka indhaha aan wax uga jeedin oon lugaha ka soco karin ee yaalaan lagu baanihaayo waaye meesha muga sidaasa waxaan isleenahay waqti xaadirkan daruufta dowladda idoo og ma dhahayso dadka hala barakaciyo saasaan aaminsannahay madaxweyne xasan sheekhna waxaan ugu baaqaynaa arrintaas inuu soo farageliyo xogogaal waaye deegaanadow tega ka been sheegi mayno meesha wax laga dira dadka laga dira meeshaan waayo laga dira macawsi laga dira meeshaan waaye kii dhaawaca meesha lagu soo celiyo lagu baansha inta waaye cuuryaanka dadka ku soo naqdo hadda ama lugaha ka cuuryaamay ama indhaha ka cuuryaamay ama qalbiga madaxa ka cuuryaamana meesha hadda lagu haya inta waaye waa runtood dadka waramay inaan idhaaho maayo wax kaleetood iima dhinna dadkan hadiimaha laga qaadaayana ma diidane dadkiiyo u yimaada meel heblaan idin dejaahi aan idin rara dhahaaye yaa ka maqan dariiqii la mari lahay dariiqaas waaye waxaa ka maqan dadku nabadoonyow leeyahay looma yeerin waxaa ka maqan dadku xildhibaanyow leeyahay looma yeerin dhammaan waxaasoo iska moogaa la yidhi waa kicaysiin amarna waaye amarkaasuu maaragtay in dowladda uu ka yimida nala ma ahan koobi waayaan isleenahay oo maaragtay waxay dowladda ogtaa ma ahan waxaan leenahay annaga dowladda dadka in la raro diidi maayaane meeshi la geeyhaayana ha tilmaanto waqti ay ku guuri karaan ha sugto colaadaa hadda la joogaa hee nabad lama joogo cidna nabadaa lagu raraahe col laguma raro qaxnahee mihinoo nala xabaday maayo sidaas darteed waxaan leenahay annaga dowladda ha fiirso warkaas mid dheer iyo mid gaabanna aniga midaan gooni wax ugu sheegaya ma jiraan wasaaradda arrimaha guduhu wasiir ay leedahay wasiirku waa wixii mahan ka dhaca oo xaggiisa ku saabsan asaa laga rabaa wixii qallooca asaa laga rabaa inuu celiyo guddahan caawa intaas aynu ku soo afmeerayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu لدين عظيم هو السميع وجد